पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। उनके आने से सब आरंभ हो जाता है। ऐसे भगवान की कथा का ज्ञान होता है, भगवान के नाम से भी आरंभ होता है, भगवान से संबंध पिताजी घर में भी आ जाती से आरंभ होता है। एक तरफ तो है परमात्मा, एक तरफ है संसार, बीच में है ये जीव मनुष्य। जब भगवान की तरफ मुख है तो आनंद ही आनंद है, शांति शांति सुख सुख है, और जब संसार की तरफ आता है तो दुखा नहीं वसास दुख दुख है। सुनो सीधी बात है, सरल बात है एकदम। संसार की तरफ आने से दुख ही दुख मिलता है, हानि हानि होती है, नुकसान ही नुकसान है, और भगवान की तरफ जाने से आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। और एक बहुत विलक्षण बात है कि संसार के सुख भी आ जाते हैं। संसार धन संपत्ति मान बधाई आदर सत्कार ये भी आ जाते हैं और भगवान भी आ जाते हैं। वहां ये विलक्षणता होती है जो कि मेहनत करने पर तरह तरह के हुनर करने पर जो द्रव्य होता है वो धन भी आ जाता है, मान भी आ जाता है, आदर भी आ जाता है, आराम भी आ जाता है, प्रशंसा भी हो जाती है, सब तरह का आनंद हो जाता है, लोक और परलोक दोनों से हो जाते हैं। क्योंकि भगवान से ही तो है परा प्रकृति अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति जागर परा प्रकृति चेतन, ये सब भगवान से ही है। अब जनता की तरफ चलेगा तो जनता वो तो नित्य क्षण भंगुर है, एक क्षण भी नित्य नहीं जाता, परिवर्तन होता है, तो उसमें स्थिर नहीं रह सकता कोई। और परमात्मा चल रहे चलने पर कोई बाधा आती है नहीं, किंचित बाधा आती है नहीं, सब ही सब आनंद रहता है। भगवान का स्वरूप सगुण समझो, निर्गुण समझो, साकार समझो, निराकार समझो, कृष्णा का समझो, वो परमात्मा है, उस तरफ होते ही शांति हो जाती है। तो मनुष्य जन्म में जीवन में ये विलक्षणता है। मैंने पुस्तक में पढ़ा है संसार में बनाया जीवों के लिए और मनुष्यों को बनाया भगवान ने अपने लिए। एकाकी नारम थे, मन नहीं लगा तो मनुष्य के साथ खेलने के लिए बात करने के लिए मनुष्यों को बनाया अपने लिए। अरे मनुष्य होकर के भी संसार की तरफ जाता है तो बड़ी भारी हानि की बात है। भगवान ने मनुष्य दिया तो इस पर विश्वास किया, इसके साथ विवेक दे दिया, जिस विवेक से ये अपना हानि और लाभ को समझ सकता है, जिस विवेक से ये बंधन और मुक्ति को समझ सकता है, अपना अपना कल्याण किसमें हमारा बंधन किसमें ये समझ सकता है, ऐसी भगवान ने ताकत दी है मनुष्य को, जिससे कि ये संसार ये हथकर मेरी तरफ लग जाए। तो विश्वास किया कि अपने विवेक का आदर करके, समझ का आदर करके और मेरी तरफ आ जाएगा, और ये भगवान को भूल गया और उल्टा चल पड़ा। जो जो उल्टा चलता है तुम्हें आप हटी आप हटा होते आप हटी आप भोग भोगना चाहता है, संग्रह करना चाहता है, तो बिल्कुल ना भोग सिद्ध होता है ना संग्रह सिद्ध होता है। जो जो मन होता है त्यों अन्याय अन्याय झूठ कपट करता है, बेईमानी करता है, ठगी करता है, धोखा देता है, विश्वासघात करता है, चोरी करता है, डकैती करता है, हिंसा करता है, हत्या करता है, नीचे की तरफ चला ही चला जा रहा, महान पाप करने में चला जाता है। होश ही नहीं होता तो मैं कर क्या रहा हूं, समझता है कि ये काम ठीक नहीं है। अकल होते हुए भी अकल को काम में नहीं लेता है। शास्त्रों में लिखा है कि शून्यताम धर्म सर्वस्वम, धर्म सर्वस्व सुन लो और सुंदर धारण कर लो, आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, अपने को जो अच्छा नहीं लगता है और उन्हें प्रतिकूल बर्ताव मत करो। ये कसौटी दी है भगवान ने आप साफ सबको, क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपके साथ जो कोई बर्ताव करता है, आपका तिरस्कार करता है, निंदा करता है, दुख देता है, हानि करता है, आपकी वस्तु चुरा लेता है, तो आपको अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगने का कारण क्या है, वो शिक्षा देते हैं ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। रावण भी किया सीता जी ने चोरी करने के लिए, तो भय लगता है, डर लगता है। ये भगवान चेताते हैं देखो ऐसा मत करो, इस बात छिप छिप करके पाप, दूसरों को छिपा के पाप करते हैं, वो पाप का फल भोगना पड़ेगा। छिपा के किया भयंकर पाप होता है। जैसे गुप्त डालने का पुण्य अधिक होता है, ऐसे पाप किए जाए गुप्त रीति से उसका बहुत भयंकर फल होता है और उसको फल भोगना ही पड़ेगा, हाथ की बात नहीं है। इस वास्ते भाई बहनों ख्याल रखो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, सन्मुख हो जाओ भगवान, संसार से विमुख। अब संसार से विमुख होना, भगवान के सन्मुख होना क्या है, संसार के संग्रह को और भोगों को जो आदर देना है, ये संसार के सन्मुख होना है, और भगवान की भक्ति भगवान के तत्व ज्ञान को आदर देना है, ये भगवान के सन्मुख होना है। और ये विवेक है, नाशवान को महत्व देकर जाते हैं, ये पतन की तरफ जा रहे हैं, और अविनाशी को महत्व देकर के उसको सोचते हैं ये अविनाशी की तरफ जा रहे हैं, परमात्मा की तरफ चलते हैं। तो ये होश आना चाहिए, होश। इसके लिए विवेक सबको दिया है, मनुष्य मात्र को विवेक दिया, इतना विवेक और जो भी मिले है। देवताओं में होते हुए भोगों में देते हैं, नारकी जीवों को होते हुए दुखों में देखते हैं, शुभों में, ये सुख दुख से आधार घूम करके जीव है, ये अपना कल्याण कर सकता है। अपना हित किस में है, भगवान की तरफ चलने में, जो नित्य निरंतर रहे वह चलो भाई, अपना चाहते हम जीते रहे, हम आराम करें, हमें सुख हो सुविधा हो सब दे रहेगी। तो ये आप शरीर को लेकर, संसार को लेकर, पितरों को लेकर, भोगों को लेकर कभी हो नहीं सकोगे, कभी हुआ नहीं कोई भी। इतिहास है, महाभारत इतिहास है, उसमें भी भागवत में इतिहास में आठवें नौवें स्कंदों में कितने ही राजाओं की पीढ़ियों का वर्णन है, कितने वर्णन है। बस संसार को लेकर कोई राजी हुआ हो, मुक्त हो गया हो, सुखी हो गया हो, ऐसा नहीं है। तो अब आजकल क्या कोई नया जमाना आ गया, उस समय तो संसार से सुखी नहीं होते थे, अब सुखी होने लग गए, कोई कायदा बदल गया, दुखालय मशासन का माम पे दुखालय मशासन का। तो भगवान के सम्मुख हो रहा है, खास अपना विचार है कि भाई संसार सर्म को नहीं होना है। दूसरी बात बड़े लाभ की, विशेष लाभ की बात है कि भगवान के सन्मुख होने पर संसार के सुख भी बाकी रहेंगे नहीं, जबरदस्ती आएंगे, और संसार की चलते दुख तो ज्यादा होगा, भरने फिर होगा तो परिणाम भी खराब होगा, वर्तमान भी खराब होगा। प्रत्यक्ष बात है, संतोष वाणी में आया है, शरण आए बहुत सुख पाया, भगवान के शरण होने से सुख हो गया, मार तो दुखी भोगते थे, दुखी भोगते चाक चाक सब छा दिया, माया सुखा रहा, संसार का सुख लिया तो अंत में दुख ही दुख आएगा, आया है भोगा है, और भगवान के स्वर्ग होने पर आनंद हुआ है। सीधी सादी बात है, सीधी सादी। एक साधु बन जाए नकली तो रोटी कपड़ी कभी नहीं रहती, नकली असली मजा भगवान की कभी नहीं रहती। नकली भगवान का बन जाना संतोष गया, दुजार बंद हुआ खेलरी काटर सके को रामा राम प्रताप से क्यों नहीं पूजी रोई। एक हेरिया ने वृक्ष है, इसे वृक्ष ध्वजा बांध दी जाए ऊपर तो उसको काटते नहीं, ऐसे को ये ध्वजा बांध है ये तो साधु साधु है। अब ध्वजा वाली क्या साधु हो गया, कितनी भिक्ष बात है, ध्वजा बंद हुए खेजड़ी काट नहीं सकते को रावण राम प्रताप से क्यों नहीं पूजी हो। रावण भी साधु बना तो सीता जी ने विश्वास कर लिया, तो केवल भगवान के तरफ का वेश भी करा है तो फर्क पड़ता है। भीतर से भाव हो तो भाव कुभाव अनख आदर्श हूं नाम जपत मंगल दर्देश हूं, और सादर सुवर्ण जे नर कर रही तो भवभारी गोपदी होता रही। किसी तरह से भगवान का नाम लिया तो मंगल ही मंगल होगा, अगर आदर से स्मरण कर तो संसार से बहुत जल्दी उद्धार हो जाए। लोक पर लोग हरिनाम भज सब काज सरे परमारथ स्वार्थ है सगरु, परमार्थ और स्वार्थ सब सिद्ध हो जाए भगवान के लगने से, और संसार के परमार्थ स्वार्थ भी सिद्ध नहीं होता, उसमें किरकिरी है, कोई शांति नहीं है। धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए तो भी उनमें शांति नहीं मिलेगी। कैसी शांति मिलेगी परमात्मा का अंश है या वो जड़ता गया में कैसे सुख हो जाएगा। बड़ी बात बात है समझ। ये भी मिशा तुम का आलम ब्रह्म से कब को उतार, ब्रह्म हो जाएगा बैद हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। जन्म बीत गए लाखों हजारों लाखों करोड़ों जन्म बीत गए और शांति नहीं हुई, अरे भगवान के सन्मुख होते दिशा ही बदल गई। एक विशुद्ध बात है, एकदम ठीक मन का भाव भगवान की तरफ हो गया, संसार का दुख दुख नहीं होता और सुख होता है, आराम होता है, हानि में प्रसन्नता होती, बुखार में प्रसन्नता होती, मिराद में प्रसन्नता होती, निंदा में प्रसन्नता होती, और आदन प्रसन्न और आत्मा मन अनुकूलता प्रतिकूल दोनों में प्रसन्नता होती है। क्यों, वो हमारा ध्येय नहीं है, ध्येय हमारा परमात्मा है। तो हमारे प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें लाभ होता है, अनुकूल परिस्थिति में भी लाभ होता है। प्रतिकूल में पाप नष्ट होते हैं, अनुकूलता में भगवान का भजन विशेष होता है, प्रतिकूलता में ज्यादा होता है। प्रतिकूलता में भगवान की याद विशेष आती है, दुख में सब सुमिरण करे सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरण करे दुख का है कौन। भगवान दुख कब देते हैं कि जब सुख में ये रथ पर जाता है मनुष्य तो भगवान दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं, दुखदायी में घबरा जाता है तो सुख भेजते हैं कि मेरी तरफ लग जाए, ये फिर भी उधर ही बार बार दुख पाता है फिर उधर ही जाता है, आस्ते जाता है। आप लोग भाई बहन सोचो, सत्संग करने वाले इस बात को समझ सकते हैं और दूसरे नहीं समझ सकते, दूसरों को इसका पता नहीं है। सत्संग वालों को पता है, जितना सत्संग करते हो सद्भाव रखते हो भगवान का स्मरण करते हो भगवान की तरफ चलते हो शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, आराम मिलता है प्रत्यक्ष, परंतु इसका आदर नहीं करते। सांसारिक सुख आरंभ में थोड़ा सा मिलता है, विषय इंद्रिय संयोगात यह तद अग्रे अमृतोपम, परिणाम है विष मिला है, आरंभ में सुख लगता है, परिणाम बड़ा भयंकर भी लगता है, उसमें लग जाते हैं। परमात्मा की तरफ चलने में आरंभ में कई कठिनता भी मालूम देती है, वो भी संसार का राग होने से। अगर संसार का राग न हो तो परमात्मा देव आरंभ ही आनंद, आरंभ में ही आनंद है, आरंभ में ही। मेरे जैसे साधु मिले, मेरे ऐसे सज्जन मिले हैं जो भगवान ने तो विचार कर लिया भजन करना है, बड़े मस्त हो रहे थे। हमारे कहीं जाना नहीं है और किसी को कुछ लेना नहीं है। रात्रि का समय था, नमाज की बात है, हम बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे मोल हो गई, ना कहीं जाना है कहीं लेना है, कोई ख्वाब ही नहीं। संसारी आप अच्छे मिले, केवल विचार किया कि भजन करेंगे, इतना मात्र करने से कितनी आफत बढ़ जाती, कितनी आफत बच जाती। चले जब करें क्या है, भजन में लग जाए, मन लग जाए और असली सत्संग मिल जाए, असली मार्मिक बातें मिल जाए, तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है। प्रत्यक्ष मालूम होता है कि ये बातें अगर पहले मिलती तो हम कितने अच्छे हो जाते। तो अब मिली है तो अब भी चेत करो, अब ही होश में आ जाओ, लग जाओ सच्चे। गई सो गई अब राख रही को, मनवा आज हूं मान तो सही। जो बात गई सो गई, अब जो बाकी रह जाए समय वो भगवान में लगाओ, सुजनों को निहाल हो जाओगे। ये किसी को मालूम नहीं है, मालूम हो तो वो छोड़ेगा नहीं, पता लग जाएगा। और चींटी छोटी सी कीड़ी होती है, उसको जब मालूम होता है कि यह मीठा है और बड़ा चिकना से बढ़िया चीज है, एक कीड़ी को पता लगता है तो लाइट बन जाती है, ऐसे आपको पता लग जाती है तो लाइट लग जानी चाहिए। आज और भाई इधर आना, देखो देखो तुम देखो सही, कोई सुनता है कोई नहीं सुनता, अलग बात है, पर तो मन में उजाग ये सभी दे दे। धन कमाने वाले धन के कमाने का तरीका छिपाते बताते नहीं, और परमात्मा की तरफ चलने वाले तरीका बताते जान जान के पीछे पर बन गए। अरे देखो तो सही, इसमें बड़ा आनंद है, आओ कृपा करो। वो छिपाते हैं तो धन का तरीका तदने सोचते, अरे ये शुभ बताने लग गई। कई वर्षों पहले की बात में गीता में रहे तो गीता को सस्ते में कितने मिले, तो दो पैसा में गीता हमने चार कर बेची, दो पैसा में। वकाल की पुस्तक देखो, कायदे की पुस्तक देखो, वकल मिला हजारों पकड़ या गीता हरे को मिले, या फिर सस्ती पुस्तक परमात्मा की प्राप्ति के उपाय जगह जल्दी जल्दी मिले, सरलता से मिले। संसार के व्यापार के वकालत की पुस्तक आप देखो, जल्दी नहीं मिलेगी, बहुत मिलेगी। अरे युक्तियां भी बताएंगे पैसा लगेगा, और परमात्मा प्राप्ति की युक्ति बताएंगे और आप करोगे लर राजी हो जाएंगे। मन कोई बहुत संपत्ति मिल गई हो, धन मिल गया हो, आदर मिल गया हो, कोई खुराक मिल गई हो, जिससे राजी हो गई, वो आप बात बताओ भाई, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल है, कितनी बढ़िया बात है। थोड़ा ध्यान दो आप लोग और इसको स्थायी रखो। मनुष्य में क्या गलती होती है, विशेष गलती होती है कि जब सुनते हैं तब तो ठीक मानते हैं, जब उधर जाते हैं तो भूल जाते हैं। दोनों को तोल करके देखते नहीं, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, देखो तो वही तुम्हारा हित किस बात में है। स्वयं सोचो, बिल्कुल प्रत्यक्ष अनुभव होगा, प्रत्यक्ष, बिना कुछ सामग्री के, बिना कुछ परिश्रम के सत्य ही शांति मिलेगी। अरे उधर बड़ा भारी परिश्रम करेंगे, ठीक करेंगे, फिर भी सिद्धि हो ना असिद्धि हो, अरे सिद्धि भी असिद्धि, संसार का लाभ भी हानि, हानि भी हानि, और परमात्मा उधर हानि भी लाभ, लाभ भी लाभ, सुख में भी आनंद है, दुख में भी आनंद, हरेक परिस्थिति में आनंद ही आनंद, लाभ ही लाभ होता है, उन्नति उन्नति होती है। सुखदायी परिस्थिति में भी आनंद होता है, दुखदायी परिस्थिति में आनंद होता है, संपूर्ण परिस्थितियां सुख देने वाली हो जाती है, संसार बदल जाता है। संसार भजन करे पाताल में प्रगट हो तो आकाश, दाबी दूबी नहीं दबाई, ये कस्तूरी की बात, ये कस्तूरी की सुगंधी सौगंध से निमित्त हो जाती न तू कस्तूरी का मोह, कस्तूरी का मोह शपथ रवि रिवाज थे, कस्तूरी सौगंध का डाक तेरू सौगंध ने सुगंधी दिया तो बंद हो जाए। ऐसे भजन की बात बहुत विलक्षण बात है, कई मनुष्यों के ऐसा काम पड़ा है जो हमें पता ही नहीं था, हमें ऐसा पता ही नहीं था, आश्चर्य आता है। और समझदार जो ये कहते हैं हम तीर्थ यात्रा में गए थे छाड़ में संबत में, तो ये गुजरात में हुआ काठियावाड़ में एक सज्जन मेरा, उसे 3-4-5 वर्ष की उम्र बताई, मुझे इतना बड़ा है कि जब से मैं कल्याण का ग्राहक हूँ तब से मैं अपने को मनुष्य मानता हूँ, ऐसे पहले मनुष्य मानता ही नहीं, पशु था पहले डंडा बिल्कुल। इधर आने से होश होता है, समझ आती है, बिल्कुल बेहोश। ये पद्म पुराण में कथा आती है, पद्म पुराण में एक ब्राह्मण पुष्कर में स्नान किया, फिर वृद्ध पुष्कर में बूढ़े पुष्कर में स्नान किया, स्नान करके वहां से रवाना हुए तो 4 प्रेत मिले, प्रेतों ने घेर लिया उसको, तो उसकी वो धोती थी गीली, तो उसके जो छंटा ले गया उनके कपड़े वॉश किया था, छंटा ले गई होश हुआ है, बोले चेत हुआ चेत बेहोश थे, वो कहने लगे कि पूर्व पश्चिम दक्षिण नहीं हुई ज्ञान में, क्या ठीक है क्या बेटी पता ही नहीं उनको, तुम करो मेरा प्रिय थे कैसे बढ़ गए, तो कहते हैं घर पर कोई आता तो उसको नाम बताया और ठीक नहीं आ रही है, करो भाई माई के भीतर वाले चार में घर भर पिधानक, और पिधानक क्या है वस्त्र भावी रूप आपके रूप सर्वे हो, पिधान अपिधानक मानो कोई भिक्षा मांगने को आता तो आधा ढक देता, कोई आज भीतर नहीं आ जाए, वो आधा पिधानक ना हुआ, और ये कहता वो शीघ्र भाग जाता वो घर में नहीं देता, इसलिए नाम बताया उन्होंने, और होश नहीं हमारे कुछ भी, तुम्हारे ये जल क्या छीटा लगा रहे ऐसे होश है, अभी क्या कर रहे हैं हम क्या नहीं है पता ही नहीं, ऐसे मनुष्यों में भी ऐसे है जो कुछ सारे सारे पता ही क्या करना चाहिए क्या नहीं पता ही नहीं, पशुओं की तरह ही है बिल्कुल मार कर खा जाएगा। एक बात याद है अभी आश्रम की यात्रा में गए तो वहां से हम गए थे परशुराम कुंड, परशुराम तो वहां गए तो हम नौका में बैठे आगे नदी में, तो एक आदमी आया मैंने तो बल्ब दिया मनुष्य का हाथ ही खा रहे थे, हाथ भी लिया खा रहे हैं पका करके मांस ठीक बैठी में सोच नहीं सकते, बोलने में भी बेहोशी है, सास बोलते हैं असत्य बोलते हैं सत्य बोलते हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए होश नहीं। एक किसी भी भाग जाता वहां, कोई आ जाएगा कुछ मांग लेगा कोई देना पड़ेगा भाग जाता, और शीघ्र शीघ्र शीघ्र याद नहीं है नाम याद नहीं है, मैं कह तुम्हारी ये छाछा देगा नहीं धोती का उसे होश आया, पता नहीं पूर्व में है पश्चिम में इसलिए पता नहीं, ऐसे मनुष्य में है उनको पता नहीं, हमारी भाई बहनों से पता है काम करना है कि मेरा मेरा पता ही नहीं। आज कई बातें सुनाई एक डॉक्टर ने मिली सुनते हुए भी पता लगता था ये नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, तो जिस माइक से महाराज बोलते वो माइक दे दो भाई ये कसाओ और वो तो वो दे दो, माइक जानने वाले सज्जन शुरुआत ध्यान दे गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद गोविंद आ रही थी, बहुत भयंकर पाप है उसको बेहोश कर देते हैं स्त्री को, उसको खुद पता नहीं, अगर वो देख ले तो कभी ऐसा काम नहीं करे, और एक दाई ऐसे ही वो करे मर गई, मरी गई, जी नहीं सकी। और भीतर में गर्भ को काटते हैं तो गर्भाशय कितना कोमल होता है, जहां बच्चा रहता है कितनी चमड़ी कोमल है, उनमें लग जाते हैं अस्त्र, उसमें खून गिर रहते हो, बंद नहीं होता खून, जब खून गिर से मर जाती है। बहुत उन्होंने कई बातें बताई, ऐसी ऐसी बातें हैं। अब वो नष्ट हो जाती है, मर जाए, रुपया लग जाए, बड़ पाप करे ना, अब क्या करें बताओ, जबरदस्ती कर, हम तो कराएंगे। एक भाई मिली, उसमें कह सासू ने कहा कि तेरे गर्भ रह गया, इसको गिरा, दूसरा दो बार नहीं गया, दो बार सासू कह खाएंगे क्या। मैंने पूछा बच्चा था बच्ची, क्या वो तो छोटा था पता ही नहीं उसका क्या था, अब चिंता लगे खाएंगे क्या। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है कि आप ईद पालन करते हो, पालन करने वाली शक्ति दूजी है, करो कोई लाख कर रही हो एक और है, पालन करने वाले भगवान है, आप पालन करते हो। मनुष्यों की दशा है स्वयं देता है, मनुष्यों की दशा है अच्छा काम हो तो हमने किया। भरत जी महाराज आते हैं तो सामने कई कई जाते हैं बधाई दे, भी ठीक है राजी हो जाए, तो माँ क्या बात हुआ, कहता तो बात हम सभी सुधारी, अरे भाई सहाय मंथरा बिचारी, हमने काम सब बहुत बढ़िया कर दिया, अरे ये मंथरा ने बड़ी सहायता करी, कसुक बात विध बीच बिगाड़े, विधाता ने बिगाड़ दिया, तुम्हारे पिता स्वर्ग चले गए, ये विधाता ने बिगाड़ दिया, हमने काम सब ठीक किया, हम गर्भपात कर बहुत ठीक करते हैं, विधाता बिगाड़ देते, बालक गर्भ मरता नहीं, ऑपरेशन करा में ईश्वर हो गया, अब विधाते बिगड़ते क्या कर। आपने लिया है क्या, आप झिला सकते हो, पाल सकते हो क्या, बहम पूरा बहम, बिल्कुल कैश जितनी बात सच्ची नहीं है, पाप पाप करने की तैयारी है, बड़ा ये तो नुकसान होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, खून गिरता है, खून गिरने से मर जाती है, वो भाई मर जाती है, खून इतना गिरता है, एक ताकत क्या है आपको पता है, ये सही है ना, इसमें ताकत है खून की निष्ठा की, अगर सब सट्टी निकल जाए तो मर जाएगा, ये जमा रहती है जैसे बल होता है, मलायतम बलम पुंसाम, प्रसंग बल मलायत है, टट्टी पेशाब और खून, इससे जो शक्ति मिलती है, एक खून निकलता मर जाएगा, टट्टी सब निकलते मर जाएगा, इसमें ताकत इसे जी रहा है, और जो खून इतना गिरता है वो मर जाती है, उसी जगह मर जाएगी, थोड़ी देर के बाद फिर मर जाएगी, इतनी जोखिम उठा लेना फिर भी पाप करना, रुपया लग जाए लगा देना बट पाप करना, और चिंता लगी है कि बालक का पालन कैसे करेंगे, फिर जब वो बाहर उसको लाते हैं उसको देख करके फिर गिलानी या कुछ देखो क्या उसको बेहोश कर देते हैं, कहते बेहोश न करे तो उसको पता लग जाए, तो बेहोश करते थे पहले, वो क्लोराम साहब सुभा करके बेहोश कर देते हैं, उसको पता नहीं लगता, पता लगने नहीं देते, लग जाए तो वह प्रचार करेगी तो मुश्किल हो जाएगी लोगों पर, वो डॉक्टर कह रहे थे, मैं तो कोई अभी कह रिटायर हूँ, सहायता करो अस्पताल में चलो, तो तुम गर्भपात नहीं करो चलोगे, प्रतिज्ञा करो गर्भपात की, जो करूंगी वो नहीं करूंगी, नहीं ये तो मैं नहीं चलूंगी साथ में, बड़ी सत्य वो यही बैठी होगा मिली थी, कोई कहे कि मैं तो अस्पताल में जानती नहीं, तो मेरे साथ में चलो जिससे मेरे को दवाई मिल जाए, कि तुम गर्भपात नहीं करो चलूंगे साथ में, ये प्रतिज्ञा करो फिर मेरे साथ नहीं चलूंगे, वो खुद खुद ने गर्भपात किया है, देखा इतना खून गिरता है, और उसने बताया कि वो नस्तर लगाकर बच्चे को काटते है ना, तो जिसमें बच्चा रहता है वो थैली कितनी कोमल होती होगा, आप इशारा करो हमारे मुंह में और चमड़ी कितनी कोमल है, मुंह में हाल में देखो आप सभी कोमल है, तो बच्चा रहता है वो कोमल, बहुत कोमल होती है वो, नस तो थोड़ा सा लग जाता है घाव हो जाता है, अरे वो घाव से मर जाती है, घाव हो ही जाता है अब नस तो लगा हुआ तो इतनी कहाँ सावधानी रह सकती है। सावधान बहुत रखते है सावधानी रखते हैं, परंतु बच्चा दानी में घाव हो जाता है, वो घाव उसे लग रहा खून गिरता है मर जाती है। ये मुझे आज बताए डॉक्टर ने, अब इतना इतना अंदर तुमकी सह लेना बड़ा पाप करना, अब क्या करे। सिनेमा में और जगह पुस्तकों में व्याकरण में सब जगह प्रचार के मंगल पात कराओ, छोरों की पढ़ाई की पुस्तकों में लिखी पुस्तकों में पढ़ाओ, ये जोर से प्रचार हो रहा है। भजन स्वर्ण को इसमें निरतक समझे, आजकल के छोरा ये निरतक समझ क्यों करे। विराट नगर में गए थे तो वहां पर पुस्तकों की दुकान थी गीता प्रेस की, तो छोरों ने बात कही बोले गीता प्रेस पूछ रहे कोई जीवन भ्रष्ट करना है, जीवन का नाश करना है क्या, गीता प्रेस पुस्तक पढ़ करके गीता प्रेस पुस्तक जीवन भ्रष्ट होता है। ये बात वर्षा में हुई बड़ी की बात है, एक माई बोली कहा मेरा छोरा है वो बनारस में पढ़ा और ग्रेजुएट पढ़ गया, अब वो आकर के वो अपनी स्त्री को लेकर खुले मुंह करके बाजार में निकलता है, तो माँ है उसको दुख होता है इस बात का, वो करूंगा मैं बुलाया बात पूछी, तू इतनी जो मिजाज करता है तू कहां से आया, बिना माँ आ गया, जिस माँ ने ऐसा शरीर दिया जिसे मुक्ति कर सकते हो उस माँ को दूध देता है, तेरे उदरता ही करनी हो तो माँ जीव जितने तो मान ले कम से कम, कम से कम माँ है तो समझता ही है, ये सही कोई बाजार में मिलता है उस माँ का तिरस्कार करता है, तो स्वरा यू कर दो क्या करूं, ऐसी आजकल शिक्षा है भजन सुमी ये निकम काम है, कोई भी एक फायदा नहीं क्या काम है बताओ, ये साधु होते हैं नहीं बड़े ठग होते हैं, हर एक समझता नहीं, तुम लोग फेर में पड़ गए आगे तुम समझते नहीं, पुराना जो पैसा है वो तो खा जाते हैं ये और नया कमान देते नहीं, आज सब बैठ जाओ रुखाड़ो बाबा जी को रुखाड़ो बैठे बैठे निकम में, तो नई तो पैदा होने नहीं देते यार पुराने पानी खा जाते हैं, मैंने अकल तुम्हारे में वहां जाते हो फिर अभी क्या बोले देख लो बताओ, आप बताओ क्या फायदा, कोई पैसा मिलता है कोई सुख मिलता है आराम मिलता है कोई पैसा मिलता है क्या, तो ये साधु होते हैं ठग होते हैं, दो तरह का नुकसान करे, पहला कमाए हो तो खा जा नया कमान देते नहीं बैठ जाते आप आवश्यक खड़ो बाबा जी को बैठे बैठे सब देखो फिर ऐसी बातें बनाते हैं फिर मार जाते हो तो बेकार, अरे ये पाप करना समझदार, अब ऑपरेशन नहीं करा तो उसको इतना तंग करते हैं कि कैसे समझते नहीं, आजकल जमाना क्या है, जमाना क्या है आजकल इस जमाने में कितनी बूढ़ी हुई करके बात करते हो, जमाने के अनुसार चलो छुपा हो गई ये जमाने दिन चलते हो, तो मैं तो कहता हूँ जमाने के अनुसार चलो तो चल जाओगे, सर्दी आवे खूब उस समय कपड़े मत रखो कपड़े भीतर बाहर रहो, जमाना ठंडी का आया हो गर्मी सेवन करते हो, अरे गर्मी का जमाना आया ठंडा जल पीते हो ठंडी जगह रहते हो ये जमाने से विरुद्ध है, जमाना चले जो चलो तो चल जाओगे महाराज कितना जीवोगे, जमाने से रक्षा करनी चाहिए जमाने में चलना चाहिए, पर उनके नहीं है ये समझ अनुसार है, ये पूरी बातें पुरानी बातें है घटा है पुराना ऐसा हम नहीं जानते, मिलाइट है हमारी नई रोशनी है हमारे पास नई रोशनी मिली है, समझे तुम क्या समझो पुराना आदमी समझते नहीं, नई लौट रही सब नहीं है याद आ गई भाई, कलकत्ते के बाजार में बग्गी पर उठा ऊपर मूत रहा है बाजार में बस उठा है, ये ड्यू लाइट है कलकत्ते के बाजार में बग्गी के ऊपर बग्गी को खड़ा खड़ा प्रसाव कर रहे हैं। बग्गी के ऊपर क्या? हाँ, बग्गी में चढ़ा हुआ था। बग्गी में चढ़ा हुआ, हाँ, प्रसाव कर रहा है। न्यू लाइट है, कोई कर सकता है ऐसा? नई रोशनी है, बिल्कुल नहीं, मनुष्य में ऐसी रोशनी थी, पशुओं में थी ऐसी, जो पशु इतना कर नहीं सकते थे। वो बग्गी दौड़ भी में मुंह तो लगी, वो पशु थोड़े करे बेचारा। ये नई रोशनी, तुम पुराने झगड़े का आदमी हो। कल्याण में एक कृष्णा का निकला था, उसमें लेख लिखा, लेख लिखा, ये कैसा संपादक है कल्याण का, जो बेचारा हिंदुस्तान ऊपर चढ़ रहा है, उसे टांग पैसे पीछे खेलता है, सैकड़ों हजारों वर्षों पहली वाली बात लाता है। ये तो ऊंचा चढ़ रहा है, वह कैसा है कल्याण संबंध कैसा है, हजारों वर्ष पहली वाली बात लाता है। तब ऊंचे जाते हैं, ऊंचा होता है, कृष्णा को बहती बात हम शिवदेव पड़े मजाक मिलेंगे, मजाक में ये कोई संपादक है, ऊंचे चढ़ते हो खेलता है पीछा, ये साधु उन्नति करते हो, उन्नति नहीं करते देते हैं। अब उनको क्या समझा, क्या कहे बताओ भैया? देखो, भगवान की बहुत विशेष कृपा है, आप सोचो और न सोचो, आपकी मर्जी है। ऐसे जमाने में भागवती कथा हो रही है, गीता के विचार हो रहा है, सत्संग की बातें होती है, कल्याण की बातें होती है, खार समुद्र विच अमृत बेरी संतवाणी में आता है, खारे समुद्र है, लंका में भीषण, लंका में भीषण का क्या काम है, लंका में समुद्र खार भी, जैसे इस जमाने में भजन स्मरण की बात, सत्संग की बात, अपने उद्धार की बात, ये कोई विलक्षण है भगवान की कृपा से। इस वास्ते अपने को भगवान की बहुत कृपा है, और भगवान के सर्वगुरु करो भाई, जल्दी से जल्दी चलो, पता नहीं है शरीर होगा कब शरीर चला जाए, शरीर से बीमारी आ जाए, अरे पागलपन आ जाए, बुद्धि विकृत हो जाए, तो क्या करोगे, कुछ नहीं, समझ नहीं सकते, किस समय में बिगड़ जाए, महाराज चलते चलते फट ये बस ही नहीं, फट खराब हो जाती, कोई सेवा नहीं है। तू जम जाते इतना पते मृत्यु आवत, जब तक मौत नहीं है तब तक जल्दी से जल्दी भगवान की तरफ चलो, अपना उद्धार करो, कल्याण करो। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में वैशाख शुक्ल द्वितीय नवमी विक्रम संवत 2054 16 मई 1997 को सायं लगभग 4:30 बजे यह प्रवचन हुआ। राम।